อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมารัปปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มิถุนายนเป็นวันแรม2ค่ำเดือน7ค่ะก็เป็นธรรมเนียมนะคะว่าทุกๆวันเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นน่ะดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังค่ะในการที่จะได้มาสนทนาเขาเรียกว่าสากัจฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ของทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็เป็นหลักสูตรที่ประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5ด้วยก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีคำถามเจ้าค่ะจากคุณผู้ใช้นามว่าคุณนัทนะเจ้าค่ะ เชิญพร เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแม้แต่โยมเองก็คงจะ อยากจะฟังคำชี้แจงจากพระอาจารย์อยู่มากเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็คือคุณนัทถามมาบอกว่ามีธรรมเนียมจีนข้อนึงที่ว่าพอคนตายไปเท่านั้นวันเท่านี้วันเนี่ยก็จะต้องไปดูดวงเข้าทรงเพื่อที่จะถามว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนในเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะมีความเข้าใจอย่างไรก็คือในคุณณัฐพลถามมาเท่านี้นะเจ้าคะทีนี้สำหรับโยมเนี่ยโยมอยากจะขออนุญาตถามต่อเพิ่มเติมจากคุณณัฐนะเจ้าคะว่าอันนี้เป็นจริงไหมเจ้าคะมีจริงอย่างนั้นเหรอเจ้าคะประเพณีตรงนี้เจ้าคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ อันนี้เป็นธรรมเนียมของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละที่อยู่ในเมืองไทยนะในเมืองไทยเนี่ยคนที่เชื้อสายจีนเวลาบรรพบุรุษหรือบรรดาบิดาหรืออาม่าอากงของเราเนี่ยเสียชีวิตไปนะเขาก็จะเริ่มต้นด้วยวิธีการจัดงานศพแบบต้องมีกงเต๊กมีอะไรใช่ไหมพองานศพเรียบร้อยแล้วผ่านไปเท่านั้นวันเท่านี้วันอาจจะ7วันหรือ15วันอะไรมาไม่แน่ใจแล ้ วก็จะต้องไปที่สำนักเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าดวงวิญญาณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนต้องทำบุญแบบไหนให้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีธรรมเนียมนะประเพณีแบบนี้อยู่มีอยู ่เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คุณณัฐพงศ์เนี่ยก็คงจะได้มีประสบการณ์หรือว่าเห็นกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นนะก็เลยจะมาถามว่าในเรื่องนี้เราควรมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรในคำสอนพระเจ้าเป็นอย่างไรเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่เมืองไทยก็นับถือพูดเหมือนกัน เจ้าค่ะ พุทธะแล้วพุทธะจริงๆสอนอย่างไรในเรื่องนี ้ใ ช่ไหมอันดับแรกทำความเข้าใจก่อนนะว่าเวลาคนที่ตายเนี่ยเวลาเช่นสมมติตัวเราเองถ้าตัวเราเองจะตายเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะความเชื่ออันดับแรกที่ต้องมีเลยว่าที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็คือว่าเชื่อว่าโลกนี้มีนะเชื่อว่าโลกหน้ามีนะเชื่อว่าปรโลกเนี่ยมีอยู่นะปรโลกคือโลกที่จะจากนี้ไปเนี่ยคุณตายเสร็จแล้วคุณจะต้องไปไหนมันมีโลกแบบนั้นอยู่นะไม่รู้ว่าที่ไหนล่ะอาจจะเป็นนรกอาจจะเป็นสวรรค์อาจจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันมีอยู่มันมีที่จะต้องไปอยู่นะไม่ใช่ว่าตายแล้วขาดศูนย์ไปเลยอันนี้คือป้องกันทิฏฐิที่เรียกว่าตายแล้วขาดศูนย์ไปนะเพื่อที่จะให้คนอย่างน้อยในปัจจุบันเนี่ยคุณยังกลัวว่าถ้าสมมติฉันทำไม่ดีฉันก็ต้องไปไม่ดีถ้าฉันทำดีฉันก็ต้องไปดีเพราะฉะนั้นฉันทำดีดีกว่าถ้ามันจะต้องมีที่ไปนะเพื่อที่จะไม่ได้ให้แบบว่าคือถ้าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีเนี่ยเขาจะทำชั่วได้ทุกอย่างนะไม่ได้แคร์ใครนะอันนี้ก็คือความเชื่ออย่างเงี้ยมีดีนะซึ่งจะสอดคล้องกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนนะว่าความเชื่อที่ว่าโลกหน้ามีตรงนี้ถูกต้องนะ ถูกค่ะ อันดับต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะไปโลกไหนอะโลกแบบไหนที่เราจะไปนะซึ่งความเชื่อต่อไปในเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็เชื่อว่าทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วคนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นถ้าคุณทำดีเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปสู่โลกที่มันดีเช่นว่ามนุษย์หรือว่าเทวดาพวกนี้เป็นโลกที่ดี หรือว่าสวรรค ์ใช่ไหมคะเทวดาคือสวรรค์นั่นเอง ถูกค่ะ ซึ่งถามว่าอะไรล่ะที่จะพาคุณไปดีในการทำดีตรงนี้หมายถึงอะไรก็เช่นว่าความคิดที่ดีในการพูดดีการทำดีคิดดีพูดดีทำดีคิดดีเช่นยังไงก็มีสัมมาทิฏฐิ มีความคิดไม่เพ่งเล็งมีความคิดไม่พยาบาทนะพูดดีล่ะก็พูดสัมมาวาจานะแล้วทำดีล่ะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพวกนี ้ก็คือรักษาศีลห้านั่นเองนะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้เพิ่มเรื่องของการคิดดีไปด้วยนั่นก็จะเป็นเรียกว่ากุศลกรรมบท10ถ้าพูดจิตใจของเราตรงก่อนที่จะตายนั้นนะมีเรื่องที่ดีนะคุณก็จะไปดีแน่นอนถ้าสมมติจิตใจก่อนที่คุณจะตายตอนนั้นนะกำลังจะดับจิตแล้วร่างกายมันจะแตกออกจากกันแล้วนะจิตมันจะไม่สามารถมาก้าวลงสู่ในกายนี้ได้นะไม่สามารถยึดครองกายนี้โดยความเป็นตัวตนของมันได้เนี่ยมันจะแตกไปถ้าสมมติตรงนั้นเราคิดไม่ดีนะมันก็จะเป็นพลังงานที่ไม่ดีให้คุณไปในที่ไม่ดีเช่นว่าสมมติเราคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยคิดไม่ดีคิดเบียดเบียนคนอื่นเขานะก็จะไปสู่ในสถานที่ที่ลักษณะมันจะมีการเบียดเบียนกันเช่นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพลังงานที่จะเหนี่ยวนำไปสู่ภพที่เป็นลักษณะนั้นถ้าสมมติเราคิดเรื่องการให้ทานรักษาศีลการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฮ้ยนี่เป็นความคิดดีนี่นะนะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานรักษาศีลใครเขาคิดอย่างนี้กันสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีๆหรือไม่ก็เป็นเทวดาเป็นสวรรค์นะเพราะว่าสวรรค์เนี่ยเขาจะคิดเรื่องการให้ทานรักษาศีลการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นการส่วนใหญ่สวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นก็จะเหนี่ยวนำไปสู่ในภพที่เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งจะมีคำพูดที่เขาพูดกันอยู่เรื่อยคือเรื่องของจิตสุดท้ายว่าจิตสุดท้ายตรงนี้คุณเป็นยังไงถ้าเป็นดีคิดเรื่องดีมันก็จะไปดีนะถ้าคิดเรื่องไม่ดีมันก็จะไปไม่ดีล่ะเนี่ยตรงนี้เพราะนั้นพิธีกรรมที่เกิดหลังจากนั้นเนี่ยพิธีกรรมที่เกิดหลังจากนั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรมากก็จะว่าไม่ช่วยเลยก็คงจะพูดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่าตัวบุคคลนั้นเขาจะเป็นอย่างไรแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองนะเดินใจก็จะมีพวกพราหมณ์เนี่ยพวกพราหมณ์เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมพราหมณ์เนี่ยจริงๆแปลออกมาเนี่ยก็คือผู้ลอยบาปนะคือผู้ที่ทำพิธีลอยบาปให้นะบาปชั่วเชื่อช้าอะไรต่างๆมาชั้นลอยให้หมดจบเคลียร์ล้างสบายใจได้นะคือเขาจะมีพิธีกรรมแบบนั้นทีนี้พอคนตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานที่อยู่ก็เลยคิดว่าเอองั้นฉันจะลอยบาปให้พ่อแม่ก็เลยจะเรียกพวกพราหมณ์เนี่ยมาทำพิธีกรรมให้ถ้าสมมุติว่าไปตกนรกฉันทำพิธีกรรมนี้ช่วยให้คุณขึ้นสวรรค์ได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยยืนยันเอาไว้บอกว่าคนจะไปไหนเนี่ยมันเพราะกรรมของเขาไม่ได้เพราะว่าคุณไปทำพิธีอะไร เจ้าค่ะ พูดประมาณนี้เอาไว้ซึ่งเคยยกตัวอย่างเอาหม้อมา2ใบนะคือมีคนหนึ่งแหละแม่หรือพ่อของเขาเนี่ยแหละตายเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าว่าช่วยทำพิธีลอยบาปส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์ให้หน่อยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอางั้นเอาหม้อมา2ใบฉันจะทำพิธีให้นะซึ่งเอาหม้อมา2ใบหม้อหนึ่งนะใส่หินใส่ทรายลงไปแล้วก็ปิดฝาให้ดีหม้อแบบแม่นาคอย่างเงี้ยนะคุณจะใ จ หม้อแบบแม่นาคหม้อดินนะนะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะใส่เนยใสแล้วก็เนยข้นลงไปนะแล้วก็เอาไปลอยน้ำไว้นะแล้วก็ลองตีดูตีให้หม้อ2ใบเนี่ยมันแตกนะถ้าเราตีหม้อ2ใบแตกปุ๊บเนี่ยเจ้าทรายเจ้าหินมันก็จะจมลงน้ําถูกมั้ยแล้วก็ไอ้เจ้าที่เป็นเนยใสเนยข้นก็จะลอยอยู่เหนือน้ํา อ่ะ มาเรียกมาใครสามารถทําได้มั้ยว่าให้ไอ้เจ้าเนยใสเนยข้นเนี่ยมันจมลงไปในน้ําแล้วให้เจ้าทรายเจ้าหินเนี่ยมันลอยอยู่เหนือน้ําเรียกมาใครจะทําได้มั้ยเนี่ยไม่มีใครที่จะทําได้คุณใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะหินมันหนักกว่าน้ํามันต้องตกลงนะเนยมันเบากว่าน้ํามันต้องลอยขึ้นนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จิตของคนน่ะถ้าสมมติคิดเรื่องที่มันดีนะมีใจที่ดีถ้าตายปุ๊บร่างกายมันไม่สามารถยึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมันก็จะอาศัยพลังงานในลักษณะนั้นไปสู่ภพที่เป็นลักษณะนั้นๆ เจ้าค่ะ นะถ้ามีจิตใจคุณคิดเบียดเบียนคุณก็จะไปสู่ภพที่มีการเบียดเบียนเช่นสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตใจคุณมีความคิดอาฆาตพยาบาทนะคุณก็จะไปสู่ภพที่เป็นลักษณะนั้นเช่นนรกนะถ้าจิตใจคุณคิดเรื่องที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณจะอยู่ลักษณะนั้นเช่นสวรรค์นะนี่มันจะไปดีได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแน่นอน มัน จะไปเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะเขาจะทำไม่ได้ เจ้าค่ะ นะนี่คือความเข้าใจข้อที่สองนะที่ต้องมีคือเรื่องของจิตสุดท้ายว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะความเข้าใจข้อแรกเราพูดถึงเรื่องของปรโลกมีถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง นะ ความเข้าใจข้อที่สองที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเราไปตรงจุดที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนทำตรงนั้นแล้วถามว่าอ้าวแล้วงี้ลูกหลานต้องทำอะไรอ่ะคือหมายความว่าจริงๆงานศพเนี่ยมันก็จัดมาเพื่อที่สำหรับคนเป็นอยู่แล้วน ะ ในประเทศอินเดียแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยงานศพเขาก็แค่24ชั่วโมง นะไม่ได้จะเก็บไว้หลายวัน5วัน10วันนี้ไม่มีแน่นอนอย่างมากสุดก็2วันนะโดยมาตรฐานก็24ชั่วโมงก็เผาเลยจบ เจ้าค่ะ นะแล้วก็จบไปแล้วนะจบเลยนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของคนตายไปทีนี้คนเป็นที่อยู่ทำอะไรนะสิ่งที่จะต้องทำสำหรับลูกหลานที่จะต้องทำให้มารดาบิดาหรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเนี่ยก็คือเมื่อท่านทำกาลละไปเนี่ยเราต้องทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้ต้องทำเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทำบุญเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าทำบุญอุทิศให้นะซึ่งการเอาอาหารไปตั้งหน้าหลุมศพอย่างนี้อุทิศให้ไหมนะหรือว่าการที่ทำพิธีต่างๆยังไงถึงจะเรียกว่าทำบุญอุทิศให้นะก็ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนเช่นว่าเราเคยพูดถึงเรื่องนี้คุณเดินใจที่ว่าเขาทำการบูชายันถูกไหม เจ้าค่ะ ทำการบูชายันเช่นว่าคุณเอาอาหารจะเป็นสัตว์เป็นก็ตามสัตว์ตายก็ตามหรือว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆนะไปตั้งไว้โดยลักษณะที่ว่าไม่มีผู้รับนะไม่มีผู้รับตั้งไว้กลางแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้หรือว่าหน้าหิ้งหน้าแท่นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง แท่นบูชาว่างั้น อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าไม่มีคนมารับจริงๆนะอันนี้ก็เรียกว่าลักษณะการบูชายันการบูชามีผลไหมมีนะได้ผลไหมได้ถามว่าได้บุญมากหรือน้อยก็จะได้มากไม่เท่ากับทานที่มีผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญ อ ีกอันหนึ่งนะคือทานที่เราไปตั้งไว้สักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยได้บุญไหมได้นะแต่ถามว่าได้บุญมากหรือน้อยก็ต้องตอบว่าจะได้ไม่มากเท่ากับทานที่มีผู้รับนะที่มีคนมายื่นมือรับเนี่ยแล้วผู้นั้นเป็นเนื้อนาบุญนะถ้าผู้นั้นเป็นเนื้อนาบุญทานที่เกิดขึ้นจะได้มากกว่านะทานที่เกิดขึ้นจะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทําอย่างเช่นคนไทยเชื้อสายจีนที่ทํากันเนี่ยเช่นว่าเขาจะเผากระดาษทําเป็นรูปเช่นเงินทองหรือว่าเป็นบ้าน เดี๋ยวนี้เป็นบ้านเป็น iPad แล้วเจ้าค่ะ iPad iPhone iPad กระดาษใช่มั้ย เจ้าค่ะ แล้วก็เผาส่งไปให้ คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเง ี้ ย iPhone 11หรืออะไรต่างๆมีหมดละส่งไว้ให้หมดเรียบร้อยถามว่าการกระทำเช่นนั้นแล้วก็เอาอาหารไปตั้งหน้าหลุมศพอย่างเงี้ยก็ถามว่าได้บุญอยู่นะได้บุญอยู่เพราะเรามีจิตใจที่จะสละออกนะบุญที่เกิดจากตรงนี้จะได้ถามว่าแล้วถ้าจะได้บุญมากกว่านะคือการที่เราไปถวายให้กับคนที่มีผู้รับนะการที่มีผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญด้วยนะคือถ้าเป็นผู้รับที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญเนี่ยทานก็จะได้ผลไม่มากได้บุญไม่มากเพราะฉะนั้นเราไปถวายในสิ่งที่เป็นเนื้อนาบุญคนที่เป็นเนื้อนาบุญคือใจของคนรับเนี่ยจะต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะตรงนั้นบุคคลประเภทนี้เป็นเนื้อนาบุญนะเราเอาอาหารไปถวายหรือว่าเอาปัจจัยสีที่ควรแก่สมณะจะบริโภคไปถวายเนี่ยเราจะได้บุญมากนะได้บุญมากเสร็จแล้วเราก็จึงอุทิศบุญนี้ให้ซึ่งถ้าเราสังเกตดูในงานต่างๆอย่างกงเต็กหรือพิธีอะไรต่างๆที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยนิยมทำกันเนี่ยก็จะ นิมนต์พระสงฆ์ไปด้วยนะถ้าพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาอย่างดีอยู่แล้วนะเขาก็จะต้องมีการถวายอะไรให้พระสงฆ์ตรงนั้นเนี่ยจะได้บุญมากนะได้บุญมากหรือน้อยกว่าการที่คุณจัดเครื่องอะไรอลังการตั้งอยู่หน้าแท่นอันนี้ก็จะได้บุญเหมือนกันนะแต่จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่จิตใจของผู้ให้ด้วยนะแล้วก็แน่นอนการที่มีผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญอันนี้จะได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่จะทำให้เกิดบุญได้อยู่แล้วก็เราก็สามารถอุทิศบุญเนี่ยไปให้บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อันนี้เราอุทิศบุญให้มารดาบิดาได ้อืมเจ้าค่ะ ถามว่าแล้วถ้าสมมติเราทำอย่างนั้นนะด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งล่ะอันนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าทานที่ให้จะได้ผลมากก็ต่อเมื่อมีผู้รับที่เป็นเนื้อนานะอันนี้เราต้องย้ำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราต้องการจะตัดเตรียมอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะให้มันได้ผลมากคุณก็ต้องมีการพิจารณานะว่าคุณจะไว้ให้ใครนะรูปแบบการให้จะเป็นอย่างไรถึงจะถูกต้องซึ่งในกรณีนี้ที่อาตมาพูดถึงก็คือว่าต้องมีผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญ เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าบุญที่เกิดขึ้นคุณอุทิศให้แล้วแล้วจะสามารถถ้าสมมติไปตกนรกจริงๆอ่ะแล้วจะสามารถช่วยให้ขึ้นสวรรค์ได้ไหม จะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ก็มีเรื่องราวเล่ากันมาหลายอย่างนะในยุคปัจจุบันเนี่ยม ี นิทานในเรื่องหนังสือกฎแห่งกรรมก็ได้พูดถึงครูบาอาจารย์ก็ยังเคยเล่านิทานมีประสบการณ์จริงของบุคคลที่เคยมาเล่าให้ฟังต่างๆนานาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกงเต็กอะไรที่เผาไปเงี้ยได้รับบ้างเป็นเศษกระดาษบ้างอะไรก็จะมีอยู่ซึ่งนี้อาตมาจะไม่พูดถึงตรงนั้นละ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่ต้องถามตรงนี้ก็คือว่า จะช่วยให้จากที่ตกนรกเนี่ยไปขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่หรือจากที่อยู่บนสวรรค์อาจจะขั้นไม่สูงให้ขึ้นสูงขึ้นได้หรือไม่อันนี้ต้องมาดูที่ตรงว่าประเด็นที่คุณนัทถามตรงนี้ว่าไปดูคนเข้าทรงนะซึ่งคนเข้าทรงเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยชื่อนี้เนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ภพไหนภูมิไหนเขาจะดูได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ถามว่าดูได้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาไม่ทราบเลยเพราะว่าคนที่ดูได้จริงๆเนี่ยก็มีในอย่างในสมัยพุทธกาลนะท่านพระมหาโมคคัลลานะทําได้นะไปสวรรค์ไปนรกไปดูตรงนั้นตรงนี้มาเล่าบอกให้ฟังอันนี้ท่านทําได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในสมัยนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ทําได้แน่นอนนะเปิดให้ดูเลยสวรรค์เป็นอย่างนี้นรกให้เป็นอย่างนี้ให้คนที่อยู่บนโลกเนี่ยเห็นสวรรค์เห็นนรกได้อันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทําได้ในความสามารถของพระองค์ซึ่งในยุคต่อๆมาสาวกที่ทําได้ก็มีไหมก็มีที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกนะมีสาวกในรุ่นที่ประมาณ200ปีหลังได้ไปเห็นสวรรค์นรกแล้วก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็มีสมัยปัจจุบันมีคนทําได้ไหมก็มีคนที่มีความรู้ทางจิตมีความรู้พิเศษได้สมาธิขั้นลึกซึ้งก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรู้กําเนิดรู้จุติของสัตว์ได้ว่าทําดีทําชั่วแล้วไปเกิดที่นั่นเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงเขาก็จะบอกได้ทีนี้ที่คุณนัทถามเนี่ยว่าไปดูกับใครอันนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นก็มีความสามารถนั้นหรือไม ่นะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ารู้จริงๆนะรู้จริงๆซึ่งแน่นอนล่ะวิธีศพอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็หวังว่าทําบุญอุทิศให้แล้วก็จะได้ดีขึ้นใช่ไหมจะมีพิธีกงเต๊กซึ่งเรียกว่าเป็นการนำดวงวิญญาณขึ้นไปสู่สวรรค์นะทีนี้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปจริงๆก็ได้เพราะว่าถ้าทําชั่วทําไม่ดีมาก็จะไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการไปดูตรงนี้เพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนะว่ามันไปจริงหรือไม่จริง เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าบุญกุศลที่เราทําไปเนี่ยเราต้องทําอยู่เรื่อยๆอันนี้คือประเด็นที่อาตมาจะบอกเพราะบางทีเนี่ยอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยไม่ได้แล้วมันก็จะมีทั้ง2กรณีคือว่าบางทีบางคนเนี่ยพอจะไปสู่ที่ไม่ดีที่นรกเนี่ยนะถ้าบอกว่าทําไม่ดีจริงๆเลยเต็มที่ต้องได้รับผลเต็มๆเลยก็จะไปนรกเลยแต่ถ้าบอกว่ายังพอจะมีความดีอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ความชั่วก็เยอะนะก็จะต้องไปหาบุคคลที่เรียกว่าเป็นยมบาลเป็นพญายมพญายมเนี่ยเขาก็จะเตือนสติดวงวิญญาณดวงนั้นบุคคลกลุ่มคนนั้นที่เพิ่งตายไปนะว่าระลึกได้ไหมความดีของตัวเองอ่ะระลึกได้ไหมระลึกได้ไหมซึ่งถ้าบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกหลานทําบุญไปให้นะอาจจะระลึกได้ก็ได้นะอาจจะระลึกถึงความดีของตัวเองก็ได้ใช่ไหมพญายมเขาก็จะถามนะถามว่าไอ้คุณระลึกได้ไหมความดีของตัวเองมีไหมนะถ้าระลึกได้คุณก็จะรอดคุณก็จะไปสู่ที่บุญกุศลความดีนั้นจะพาไปแต่ถ้าจำไม่ได้เลยเฮ้ยความดีฉันทําอะไรไว้นาะมันไม่มีนะ หรือไม่เคยทำ ไปนรกแน่นอนนะไม่ต้องตัดสินยากทีนี้ที่พญายมจะถามเนี่ยก็จะพูดถึงเทวทูตนะเทวทูตอันนี้คือมีมาในพระสูตรนะคุณเดินใจมีมาในมัชฌิมานิกายเรื่องของเทวทูตสูตรนะ5อย่างนะว่าเคยเห็นคนเกิดไหมนะคนเกิดที่ตัวแดงๆเด็กแดงๆเพิ่งเกิดมาเนี่ยนอนจมกองมูดกองคู่ร้องอุแวะอุแวะเนี่ยเคยเห็นไหมอันนี้เป็นเทวทูตนะถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วเราคิดไม่ได้ว่าเออเราอาศัยเทวทูตตรงนี้แล้วเราทําความดีแต่เราไม่เคยคิดเลยอันนี้แสดงว่าคุณจะระลึกไม่ได้ คือเห็นแล้วไม่ได้นึกอะไรเลยอย่างนี้นะเจ้าค ่ะใช่สมมติเราไปลูกเพื่อนเราเกิดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าลูกของเพื่อนเกิดใช่ไหมโอ้เพื่อนเรามีลูกแล้วเนอะเราไม่ได้นึกถึงเลยว่าตัวคนเราเนี่ยแม้ตัวเราเองก็จะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไม่ได้ควรแท้ที่จะทำความดีแต่ถ้าไม่เคยคิดเลยเนี่ยตอนนั้นที่พญายมเตือนคุณจะคิดไม่ได้คุณถ้าคุณไม่เคยคิดว่าฉันจะทําความดีจากการที่เห็นเด็กแดงๆเกิดขึ้นมาเนี่ยพอถึงเทวพญายมถามเนี่ยคุณจะระลึกไม่ได้พญายมก็จะถามต่อไปนะถามถึงเทวทูตที่2เทวทูตที่2ก็คือเรื่องของคนเจ็บนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแบบแขนขาไม่มีแรงนอนจมกองมูดกองคูดตัวเองต้องพยุงให้ลุกให้เดินนะถ้าเราเคยไปเยี่ยมคนเจ็บไข้อยู่ตามโรงพยาบาลนะหรือแม้ตัวเราเองเนี่ยเจ็บไข้ก็ตามแต่ไม่ได้คิดถึงเลยว่าแหมเราไม่ร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปได้ต้องทําความดีนะถ้าไม่เคยคิดถึงว่าฉันจะต้องทําความดีเนี่ยพอพญายมถามคุณจะระลึกไม่ได้ เดี๋ ยวคุณจะระลึกไม่ได้ข้อที่3พญายมก็จะถามถึงเรื่องของคนตายนะซึ่งคนตายก็เห็นไหมคนตายนะตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้ว2วันบ้างน ะ ตัวขึ้นพองเขียวช้ำอืดมีหนอนเจาะ ในทวารทั้ง9 นะ เห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกตัวเปล่าว่าตัวเองก็จะต้องตายต้องทําความดีบ้างหรือไม่นะถ้าตัวเองแบบไปงานศพมาไปงานศพแม่พ่อก็ตามแต่ไม่ได้เคยคิดเลยว่าตัวฉันจะต้องทําความดี นะ ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องรักษาศีลไปนั่งสมาธิบ้างนะไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาพญายมเขาถามคุณจะระลึกไม่ได้นะคุณจะระลึกไม่ได้คือบางทีบางคนอาจจะคิดอยู่แต่จะคิดเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเช่นทําบุญให้ทานมันก็จะไปได้อยู่แต่ไปไม่สูงนะก็อาจจะสวรรค์ขั้นต่ำๆอาจจะสวรรค์ตามต้นไม้สวรรค์ตามดินสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่สวรรค์แบบวิมานอย่างนั้นอันที่4นะพญายมก็จะถามถึงเทพบุตรที่4ก็คือเรื่องของการที่คนที่ถูกลงโทษนะถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆนะทำความผิดแล้วถูกพระราชาจับมาลงโทษนะเห็นแล้วอย่างเงี้ยเคยรู้สึกตัวบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยจะไม่พ้นจากตัวนี้ไปได้ก็ต้องทําความดีนะเพราะคนทําความชั่วมันจะต้องถูกลงโทษจะไปคิดอะไรถึงโลกหน้าแล้วนรกมันต้องยิ่งหนักกว่านี้นะควรจะต้องทําความดีนะถ้าเราเคยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเห็นโทษประหารชีวิตบ้างโทษจําคุกเท่านั้นปีนักการเมืองคนนี้โกงทําคุกเท่านั้นปีแล้วไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องทําความดีจะต้องเลิกโกงจะต้องรักษาศีลจะต้องทําสมาธิบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอพญายมเขาถามตรงนี้คุณจะระลึกไม่ได้นะแล้วข้อที่5ก็คือเรื่องคนแก่เนี่ยคนแก่ที่มีเดินตัวสั่นเทิมงกเงินเงินเดินตัวค้อมไปข้างหน้ามีเท้าที่3ตัวเป็นจุดผมหงอกฟันหลุดพวกนี้นี่ก็เป็นเทวทูต5อย่างนะเทวทูต5อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พญายมเนี่ยจะถามเตือนคุณนะในระหว่างที่กำลังถามกำลังเตือนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ถ้าบอกว่าลูกหลานได้ทำบุญทำกุศลไปให้นะอาจจะระลึกได้ก็ได้นะอาจจะระลึกได้ตรงนี้เป็นส่วนที่จะช่วยได้เพราะนั้นที่อาตมาพูดตั้งแต่ตอนต้นบอกว่ามันไม่แน่นะอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้มันก็ไม่แน่แต่ตรงที่ว่าถ้ามุดมันมีบาปมากจริงๆเลยอ่ะอย่างเช่นว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันอย่างเงี้ยทำพระเจ้าให้ห่อเลือดอันนี้ยังไงก็ช่วยไม่ได้คือคุณต้องไปตกนรกอย่างมากอย่างนานไปก่อนนู่นละนั่นก็เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมคุณต้องไปตกนรกก่อนนั่นต้องได้รับทุกข์ตรงนั้นก่อนนะบรรลุธรรมก็ไม่ได้ทีนี้บาปกรรมอย่างอื่นมันมากน้อยมันก็อยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายเขานั้นตรงนั้นไปมีความเข้มข้นขนาดไหนในเรื่องของความคิดตรงนั้น ค่ะ แต่ถ้ามันเข้มข้นมากมันก็จะพึ่งไปเลยล่ะพุ่งไปนรกเลยถ้ามันอาจจะไม่เข้มข้นอาจจะไปชะลออยู่ที่พญายมก็อาจจะเป็นได้แล้วตรงจุดนั้นก็อาจจะช่วยได้นะแล้วก็ถ้าคิดดีก็ไปสวรรค์แน่นอนนะก็ไปดีไปตรงนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะไปสวรรค์นะก็ควรจะทําบุญอุทิศให้อยู่ดีนะเพราะว่าบุญนี่มันถึงกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นลูกเป็นหลานทําให้นะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของบุญที่ทําให้ตรงนี้มันก็จะมีอย่างน้อย 2-3 ระดับนะ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ ระดับแรกก็คือสมมุติถ้าคุณทําเป็นอาหารนะถ้าเป็นอาหารลักษณะอาหารตรงนั้นเนี่ยจะตกถึงญาติของเราถ้าเป็นเปรตนะถ้าญาติของเราเป็นคนนั้นเนี่ยเป็นเปรตในลักษณะที่ว่ามีความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาจะมีเปรตประเภทหนึ่งที่อาหารนั้นจะตกถึงได้เช่นว่าเปรตที่เรียกว่าบรัตทูปชีวีเปรตนะสมมติคุณนึ่งปลาจระเข้เกี้ยมบ้วยนะให้ถวายพระแล้วก็คิดว่าอาหารนี้จะตกถึงญาติเราถ้าบอกว่าเขาเป็นเปรตประเภทนี้เขาจะได้รับปลาจระเข้นึ่งเกี้ยมบ้วยตรงนี้ จะสามารถรับ ได้อาหารตรงน ี้ได้นะเจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นประเภทอื่นเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกก็จะไม่ได้อันนี้คือระดับที่1นะระดับที่2คือเรื่องของบุญนะถ้าเรื่องของบุญเนี่ยถ้าเขาทราบเขามาอนุโมทนาด้วยนะเขาก็จะได้บุญส่วนนี้ด้วยนะเรื่องที่3คือเรื่องของการที่ถ้าสมมติเราทําบุญแล้วเนี่ยเราเจริญเมตตาภาวนาแผ่ไปอันนี้เขาได้รับแน่นอนนะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้รับกระแสความรักความเมตตาที่เราแผ่ไปตรงนี ้ถูกค่ะ นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ที่คุณณัฐพงษ์ถามว่าเราควรจะมีความเข้าใจอย่างไรเนี่ยคือเรื่องของระดับปรโลกนี้เราต้องเชื่อแล้วว่ามันต้องมีอยู่เรื่องของการทําดีได้ดีอันนี้เราต้องมีความเชื่อว่ามันมีแน่ในเรื่องของคนที่จะรู้ว่าใครไปเกิดที่ไหนมีไหมก็มีนะคนที่มีความสามารถระดับนั้นก็มีอยู่แต่ทีนี้เราก็ต้องไปหาแล้วว่าคนนั้นเป็นใครนะทีนี้ก็ไม่แน่ว่าคนที่คุณไปหานั้นมันถูกต้องหรือไม ่เจ้าค ่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ว่าถ้าเราทําบุญไปแล้วนะจะตกถึงผู้รับหรือไม่นะนี่ก็พอจะช่วยได้ในบางระดับแล้วอย่างไรก็ตามนะจะช่วยได้หรือไม่หน้าที่ของลูกนะจะต้องทําบุญอุทิศให้มารดาบิดาอันนี้แน่นอนเพราะว่าเขาได้ไม่ได้ไงเราก็ทำเพราะเราก็ได้นะเป็นสิ่งที่ควรทำทีนี้ในตอนจบตรงนี้ก็อยากจะพูดว่าเราไม่ต้องรอให้มารดาบิดาเราตายเราคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ คือทําตอนท่านยังเป็นอยู่นี่แหละ ดูแลให้ดีท่านแก่เท่าแล้วก็ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปเที่ยวท่านไม่มีศีลก็ให้ท่านรักษาศีลนะให้ฟังธรรมะให้จิตใจสบายนะแล้วดูแลท่านตอนที่เป็นๆอยู่นี่แหละนะดีที่สุดละไม่ต้องมารอให้ตายแล้ว บอกจะได้บุญมากที่สุดด้วยใช่ไหม เ จ้าคะ เป็นการตอบแทนบุญคุณที่พอจะเสมอกัน นะ เพราะว่าเราเลี้ยงเราโตมาได้ใหญ่ขึ้นมาได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะท่านเนี่ยถ้าไม่มีท่านไม่มีบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายอากงอาม่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราไม่มีวันนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราทําตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่นะให้มันเต็มที่ซะนะให้มันดีซะดีกว่า ก็มีคํากล่าวด้วยนะเจ้าค่ะอย่างที่โยมเคยได้ยินได้ฟังนะเจ้าค่ะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปรียบเหมือนพรหมของเรานะเจ้าค่ะค ือ เป็นพระประจําบ้านนั่นแหละนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังบอกเลยว่าเท่าที่โยมจำได้ก็คือว่าการที่เราไปทำบุญนะเจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าเราทำบุญทุกวัดเลยทำนู่นทำนี่มากมายเลยก็ไม่ได้กุศลเท่ากับการที่เราเลี้ยงดูหรือว่ามีความแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของเราเองคือบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเราเนี่ยจะได้บุญมากกว่าไปสร้างวัดหรือว่าอะไรนอกบ้านซะอีกอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบเป็นจริงขนาดไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรื่องบุญการทำบุญให้ทานนี้ก็ได้ผลแน่นอน เจ้าค่ะ ก็ถ้าผู้รับเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันนี้เราก็จะได้ผลอยู ่เจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณต่อเรามากนะเราก็ควรจะตอบแทนท่าน เจ้าค่ะ ในการที่ดูแลท่านตอบแทนท่านให้ท่านได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกันอันนี้ต้องทำ เจ้าค่ะ ก็ต้องทำนะคือเราทำภายนอกเราทำภายในหรือยังอันนี้เราก็ต้องทำด้วย เจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ตอบปัญหาที่คุณนัทได้ถามมาก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็มีประเด็นธรรมะหลายๆประเด็นที่คิดว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปปรับใช้ปฏิบัติกับเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งก็ถือเป็นพระพรหมของบ้านแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์ได้เรียนเตือนซึ่งดิฉันคิดว่าอยากจะย้ำตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องเมตตาหรือว่าให้การอบเลี้ยงดูบิดามารดาของเราอย่างดีที่สุดตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละดีที่สุดกว่าการที่จะรอทำบุญให้ตอนที่ท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้ดิฉันคิดว่า อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้พิจารณาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมารัปปรุณจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านได้เมตตามาสักการะในวันนี้แล้วก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านพระคุณสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกด้วยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ยาบาล สาธุเจ้าค่ะ